تشہد کی شکل کیا ہے؟ دو، ہم پر سلامتی اور خدا کے نیک خانوں میں گواہوں کے خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، صرف کوئی ساتھی نہیں ہے، اور میں گواہوں کے محمد اس کا بندہ اور رسول ہے۔